Hát sziasztok, és akkor induljon duzzogva a reggel. Örülök, hogy találkozunk, és örülök, hogy itt vagytok. Örülök, hogy el tudtam indítani az adást, mert tegnap is akartam már egyet, csak egészen egyszerűen belealudtam, baromi hosszú volt az éjszaka. És azt azért mondanám, hogy mielőtt még itt szoktam azért sajnálkozni, meg szoktam panaszkodni erről arról, de főleg azzal kapcsolatban, hogy mennyire hosszúak és mennyire kimerítőek az éjszakák az elmúlt hetekben. De ettől függetlenül én nem tudom eléggé túlhangsúlyozni azt, hogy egyébként mennyire nem csinálnám máshogy az életem, mint most. Pont tegnap beszélgettünk Adrival arról, néztük a True Detective-et, és a True Detective kapcsán úgy felmerültek emberi viselkedési formák, és az volt az egyik ilyen lecsapódás bennünk, így felmerült, hogy egyébként milyen ember az, aki képes elhagyni a gyerekét. Mármint nyilván vannak élethelyzetek, de én egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát én ránézek a sajátomra, és legszívesebben egyébként ezt a mostani adást sem csinálnám, hanem mennék fel és vele lennék, mert rettenetesen cuki és nagyon aranyos, és azért hangsúlyozom ezt, mert én például nem hittem volna saját magamról, hogy ilyen érzelmeket fog kiváltani belőlem, hanem így volt egy képem, hogy körülbelül valószínűleg majd milyen lesz, és akkor azt úgy belőttem, és olyan szeretett tónusokat mozdított meg bennem, amit egyébként semmi más nem képes, tehát se a család, se a feleségem, sem a tengeri malacaim, tehát mindenki felé másfajta szeretetet érez az ember, de amit a gyereke felé érez, azt szerintem senki felé, egészséges esetben. Egészségtelenes, vagy szerencsétlen fekvésű érzelmek esetén ez lehet, hogy csorbul, nem tudom elképzelni, ugyanúgy nem tudom elképzelni, hogy valaki ott hagyja saját gyerekét valahol, egyszerűen képtelen vagyok ezt felfogni, hogy hogy történhet meg, de én borzasztóan imádom azt, ahogy dünnyög, azt, ahogy felkel, azt, ahogy megnyugszik, azt, ahogy hétről hétre egymásra hangolódunk ezekben az estékben, ahol én beleteszem azt az áldozatot, hogy felkelek miatta, akár többször is, ha kell. Adriról nem is beszélek, hogy a végeredményben ő eteti. De ugyanakkor látom, hogy ő is próbál alkalmazkodni, ő is próbálja azért felvenni a ritmust, hogy ha már aludni kell, semmi kedve nincsen hozzá, de azért elalszik, mert most este van, és le van téve az ágyban. Mindegy, szóval nem akarok ebben belemenni, mert elvinni az egész adást, de kurva jól érzem magam, és ez egy nagyon-nagyon nagy élmény. Aztán mesélnék nektek még pár apróságot, mielőtt rátérnénk a mai témára. Az egyik az, ami pont tegnap történt velem, minden este elmegyünk a kislambóval, meg hát a családdal, akik hajlandóak csatlakozni, ha akarnak. Sétálunk egyet este. Ez azt jelenti, hogy betesszük a gyereket a babakocsiba, ugye ilyenkor rendesen telepakoljuk mindenféle ilyen szigetelő anyaggal, tehát két réteg ruha, plusz szanorák, plusz takaró, plusz a babakocsi van egy ilyen kis szélszete. Lényeg az, hogy szigetelve van elég rendesen. És akkor sétálunk egyet a hidegben. Egyfelől friss levegőn van, az nem árt se neki se a tüdejének, másfelől, ami nagyon hasznos, hogy leszedálja rohadtul. Tehát fölmegyünk utána a lakásba, vacsora, fürdetés, és tuti, hogy aludni fog. És higgyétek el, kurva nagy áldás, ha a gyerek alszik. Úgyhogy ezt minden nap megcsinálj, nekünk sem árt, az egész napi otthonülés után. Úgyhogy ezt gyakoroljuk is, elég sűrűn. És legutóbb volt az, hogy visszafele jövet anyám felvetette nekem, hogy beugran a DM-be Domestosért. Én meg úgy voltam vele, hogy jól nevel gyerek, hogy hagyd a fenébe, ne lépcsőzzél, ne szórakozz ezzel, majd én megveszem, bemegyek. Bementem, és próbálok plasztikusan fogalmazni, és itt kézzel lábbal YouTube-on még valamennyire menni fog, aki meg Spotify-on keresztül hallgatja ezt az adást, az meg próbáljon nagyon-nagyon pro lenni fantáziában. Szóval lényeg az, hogy állok a pénztárnál. Leteszem ugye a terméket, viszik, lecsippantják, nagyon fasz, fizetni kéne. A pénztáros lány mögött, a válla fölött elnézek, és láttam, hogy a mögötte lévő parfümös pultnak a legalján vannak olyan parfümök, amiket apám is szeret, így illatra. És nézd, hogy hú, akkor ezt csak meg kéne nézni, jó, kifizettem gyorsan a Domestost, és akkor fordulok egyet, és akkor megyek oda. És a létező legszűkebb kanyarban kerültem meg a pénztárt, és a túloldalt mondom, hogy oké, megyek is megyek, és akkor csekkolom ezeket a tesztereket. Nem néztem a lábam elé. És Máig nem tudom egyébként, hogy ez konkrétan az én mulasztásom volt, vagy valami fasság miatt tették oda, de lényeg az, hogy vannak ezek a kosárgyűjtő kis fém, vagy fémes hatású alumínium rácsos kiskocsik, tudjátok, amik a földön vannak, ilyen 30 centiszer 30 centi méretű kis szírszarok, így cipőorral odébb lehet pöckölni őket, mindegy. Na nekem sikerült ebbe belelépnem, azzal a lendülettel ki is futott alóla, én még akkorát tanyáltam a DM kellős közepén, mint annak a rendje, és borzasztó volt bassza, mert egyrészt nem vagyok egy kis termet, tehát ezt hallotta az egész DM, hogy elestem, másrészt meg a szegény pénztáros kis csajnak a bokájának sikerült neki tolnom ezt a kosarat, fogalmazzunk így. Ráadásul térdemmel faszán levettem a járólapot, kurvára fájt, jó sokáig fájt, és ugye végig az volt, lebegett a szemem előtt, hogy basszus kulcs, itt gond nélkül eltörhettem volna a térdemet, vagy a bokámat, vagy bármilyen, ugye beragadt a cipő orral együtt az egész lábfejem abba a rohadt rácsba, és azzal repültem ki. És egyébként benne volt bőven a levegőben, hogy produkálok balesetből egy spárgát, az meg ugye egy ilyen combszalag szakadás még simán összehozhat. Szóval fú, ennyit számít az, hogy az ember elmegy a szüleinek segíteni. Nem, egyébként 40 fölött nem érdemes már ezekkel szórakozni, mert tényleg baromi kellemetlen lehet. És mit akartam még ebből a témából kihozni. Nem fog eszembe. Ja igen, hogy az eséssel egyébként egy apróságot még sikerült lepróbálnom, hogy kiderült, hogy az órám, az tényleg, hogyha esek, akkor le akar adni vészjelzést és mentőhívást. Tehát ezt nyilván nem próbáltam le odahaza általános körülmények között, nem kezdem magam a dobálni, meg a földre esni, hogy működik-e, hanem elfogadtam, hogy valószínűleg működik, mert bízom a gyártóban. Hát most lepróbálhattam, a órá is kezdett jelezni, hogy ébren vagyok, magamnál vagyok, mert ha nem, akkor küldi a vészjelzést. Úgyhogy működik a cucc, úgyhogy ennek baromira örültem. Mindenki másnak egyébként, aki az én korosztályomban van, vagy neki kanyarban van, hogy az én korosztályomban legyen, nagyon-nagyon figyeljetek oda magatokra, mert ebben a korban egy ilyen esést másnap is lehet érezni, mint például nekem. Aztán, ami még történt, hogy most elég sok szabadidőm, hanem mondjuk, hogy holtidőm van. Tehát amikor mondjuk a gyereket etve van, vagy le van fektetve aludni, de ott kell lenni mellette, meg ilyenek. És kitaláltam, hogy mi lenne akkor, ha felvinném a PlayStation VR 2-t, és játszogatnék azokkal a játékokkal, amik vannak. Szét is néztem egyébként a PlayStation Store-ban, és találtam egy pár érdekes címet, például az a Seven's Guest, ugye az elődje. A Seven's Guest-nek a VR változata az fölkerült, nem is tudtam. És fönt van az Arizona Sunshine 2, és azon morfondíroztam, hogyha most két VR játékot nem vennék, hogyha nem muszáj, és kikötöttem az Arizona Sunshine 2 mellett. Úgy voltam vele, hogy na, akkor beüzemelem a PSVR 2-t, és akkor kicsit VR-ezzünk. Ha már itt van ez a cucc, akkor VR-ezzünk már egy keveset. Szerintem erről már fogunk beszélni valamelyik reflektorban, hogyha eljutunk odáig, de én máig nem értem a VR-t. Tehát ez nekem egy olyan szintű technológiai zsákutca, hogy nem tudom megérteni azokat az embereket, akik ezért így őszintén tudnak rajongani. Tehát én, amit összeszoptam azon, hogy a játék elején egy ilyen kis kertben lévő autónak a kesztyűtartójából ki tudjak venni kettő tárat, egészen egyszerűen, mert nem volt elérhető távolságban a dolog, és úgy egyébként elég, hogy rámutatni, és akkor távolról is magadhoz tudsz húzni dolgokat, tehát egész egyszerűen, mire irányba tudtam állni, az kurva körülményes volt célozni, veszett körülményes továbbra is a játékban, tehát visszanézem videóról a saját lövéseimet, meg ilyesmit, olyan lehetetlen szögekben tartom a pisztolyt, hogy az semmi nem indokolja, de játék közben sem jön össze, tehát, és meg ezek az apróságok, hogy tudod tárazni úgy tudsz csak, hogy tényleg baromira hiteles, hogy megnyomod talán az X-et, megnyomod az X-et, akkor kiesik a tár, hátra nyúlsz, előveszed, betárazol, de nem tudsz egyébként betárazni, mert ami a játékon belül rettentően evidensnek tűnik. Ott a valóságban a kurva kontrollerek állandóan csattogva ütköznek egymással, aztán még biztosítod az egész, és akkor mehetsz tovább, és valahogy az egészben azt érzem, hogy amikor VR-ral játszom, akkor frusztrált vagyok. A legegyszerűbb mozdulatoktól is frusztrált vagyok. Olyan esetleg, tehát hogyha úgy közlekednék a világban, mint ahogyan a VR közegben, vagy a virtuális valóságban, akkor mindenki azt hidé, hogy gyépés vagyok. Mert egész egyszerűen semmi nem evidens, nem természetesek a mozdulatok. Nagyon fura. Próbálok meg még egy kicsit így aklimatizálódni benne, és még jobban elmerülni, de az igazság, hogy szerintem az átlag játékoshoz képest még úgy is sokkal több VR játékkal játszottam, hogy egyébként nem játszottam túl sok VR játékkal. És így is az egyik csúcs VR készüléknek számító eszköz az itt van nálam. Úgyhogy nekem egyelőre nem is azt mondom, hogy csalódás a PSVR 2, most a PSVR 2-re szorítom le a jelenséget, de nem a PSVR 2 az, ami csalódás, mert maga készülik, az szerintem fantasztikus, de maga az, hogy a virtuális valóságból, mint játékból nem tudtak többet kihozni, mint máig, és van egy Half-Life Elixünk persze, de ez valahogy olyan nagyon suta példálózásnak érzem, mint amikor ugye mondják a videójátékos sztereotípiákat, hogy anyja pincéjében pattanásos, kockás, inges, elhízott figura, és akkor gyorsan bedobják a Henry Cavillt, mint ellenpéldát, és ez az egyetlen ellenpélda. Tehát ha vagy hasonló az, ami a PlayStation VR 2 körül is van, most pontosabban a VR játékok körül is van egyetlen Half-Life Elixünk. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Minden még egy kicsit nézegetni fogom ezeket a játékokat, mert maga egyébként a technológia az érdekel, de én megmondom őszintén, nem értem. Tehát az elhivatott VR rajongókat sem értem, hogy mi az, ami nekik nagyon komoly drive és kötődésük ebben a technológiában. Amiről beszélni akartam veletek, az két dolog, ami így szembe jött. Az egyik az, hogy nálunk legalábbis most az, hogy lakunk otthon és el vagyunk Adrival, az egy tök jó dolog, ugye ezt csináljuk most már 10-akárhány éve. És felmerült az már a gyerek érkeztekor, hogy hát azért, hogyha otthon vagyunk, azért nézzük már meg, hogy maga a lakás az egyébként alkalmas-e arra, hogy a gyerek ott legyen benne. Rájöttünk arra tenni apróságok, hogy a tavalyi nyárnak azért volt egy konkrét hete, ami perzselően forró volt. Jó, akkor kanyarban van az, hogy a légkondit kell majd berakatni a lakásba. Nem is feltétlenül magunk miatt, de a gyerek nem fogja kibírni, ez egészen biztos. Aztán felmerült az, hogy panelben lakunk, száraz a levegő. Jó? Akkor tegyünk be egy párologtatót. Jó. Egyébként tök jó dolog a párologtató, telenyomod vízzel, csöppentesz bele pár csepp olajat, mondjuk eukaliptuszt, vagy leventulát, vagy bármi ilyesmit. Én például ezt szoktam. Tök jó levegőt csinál, nagyon jó. Aztán most már úgy vagyunk, hogy majd lesz légkondi, már van párologtató, viszont rohadt poros a lakás ettől függetlenül, ami engem meglepett, azt hiszem, hogy a párologtató ez valamennyire majd visszafogja, de ez az én tudásbeli deficitemet jellemzi leginkább. Mindegy, akkor úgy voltunk vele, és akkor innen kezdődik a mai nap, vegyünk egy légtisztítót. Elmentünk, már maga a vásárlás kurva érdekes volt, mert hogy elmentünk a, most nem mondom el melyik boltba, és megkérdeztünk egy átlag eladót, aki ott volt, hogy hello, tudsz-e ebbe segíteni? Miben kéne? Nem mondta, hogy tud, de készségesen állt a szolgálatunk. Na, mondom, remek, akkor fasza lesz. Nagyon bonyolult kérdéseket nem akarok feltenni, a lényeg az, hogy pontosan milyen szűrővel működik ez, tehát ez egy papírszűrő, cserélhető, tehát hogy működik ez? Kapásból válasz, hogy nem tudom, nézzük meg. Mondom, fú, ez meg jó. Megállapítják, hogy úgy néz ki, hogy rendes, ilyen dobszűrőszerűséggel dolgozik. Nagyon jó. Van-e nektek egyébként ilyen szűrőtök? Néz a faszi. De így látjátok, hogy mutatom nektek, hogy kéne legyen. Utána nézek. És így, bazd meg, jó, oké. Tehát ott vagy a gép előtt, ahol az előbb megnézted, hogy mivel működik ez a cucc, tehát mindegy. Oké, akkor csináljuk így, akkor nézz utána, hogy van-e ilyen szűrőtök. Tehát nem tudom, hogy hol akarta megnézni, amikor ott előtt a gép, elrohant valahova. Aztán jött vissza, és hozott magával egy Philips-es értékesítő, vagy promótert. Tudjátok, akik ott szoktak a sorok között mászkálni, és bármi kérdés van, hozzájuk lehet intézni. És ők mindig napra készek és képbe vannak. Nagyon jó. Jön a hölgy, pontosabban, mielőtt ők megjöttek volna, én unalmamban elkezdtem nézegetni egy Hisense hűtőszekrényt. Nézegettem, kurva jó, az elején van egy kurva jó kinéző kis ilyen tablet, lehet rá rajzolgatni, fölírtam rá újra, hogy hello világ, tök responszív volt, nagyon faszán nézett ki. Egyszer csak megjön valaki, és így, fú, ugye, mennyire jól néz ki ez a hűtő? Már nagyon jól néz ki a hűtő, az ára is tetszik, hogy 800 ezer forint, tehát így ahhoz képest, hogy igazából nem látom, hogy bármi olyat tudna, amit az elmúlt nagyjából 8 évben ne láttam volna bármelyik hűtőszekrényen, ahhoz képest így tényleg egy masszív darab. És így elkezdtem játszogatni az alsó ajtajával. Ki van nyitva a hűtő ajta, az alsó, és így lögdösön vissza, hogy hát így majd csak visszacsukódik. Hát nem. Így megáll gyakorlatilag a záródási pont előtt, és visszalöki magát. De egy érzed, van egy ilyen ellentartás benne. És így játszogattam ezzel. És akkor jön ott a kollega, és így, igen, hát ehhez erő kell. Igen, tényleg erő kell hozzá. Igen, tehát be kéne basznom az ajtót, akkor működik, mint régen a zsiguli ajtaját. Akkor az úgy jó lesz, tényleg fasz. Mondom, jó van, nem érdekel. Itt vagyok, még várom a Philips-es kollégát, akkor addig nézzük meg, mi van a felső rekeszbe. Nyitom ki. És fönt találtam egy ilyen jégkocka készítő fiókot. És elmondom, hogy nézzük meg, próbáljuk meg kinyitni, mert így látszólag nem nagyon megy. Hát nem is nagyon ment, mert a hűtőszekrénynek az ajtaja olyan kurva vastag, hogy amiatt nem lehet kinyitni a jégkocka tartó fiókot. És nézd, ott húzogatom, látványosan elakasztom azt a szart az ajtóban, hogy hát ez így nem nagyon nyílik, nyitom ki szép nagyra, ugye ezeknek a hűtőknek az ajtó ilyen domború, tehát amikor így síkban nyitod ki, vagy 90 fokban kinyitod, vagy mennyi ez, 180 fokban kinyitod, az valójában lényegesen több helyet igényel, mert az a domború rész, az benyúlik jócskán hátra. Akkor már ki lehetett húzni. És akkor néz rám mellettem a kollega, hogy ugye milyen jó? És te hol élsz, ember? Na mindegy, úgyhogy na mindegy, közben megérkezett a Philips-es kollega, és akkor elkezdtünk kérdezgetni tőle dolgokat, hogy na most már tudjuk, hogy milyen szűrő van ebben a cuccban, meg hogy hogyan működik. A kérdés az, hogy ez a szűrő tisztítható-e manuálisan? Nézd, hogy nem tudom. Utána is hiszem meggooglista, vagy nem tudom, mit csinált. Aztán kérdeztünk még két dolgot tőle. Az egyik az volt, hogy milyen gyakran kell cserélni a szűrőt? A válasz az volt, hogy hát ez attól függ, hogy mennyire poros a lakás. Mondom, bazd meg, de azért egy átlagot csak tudsz mondani nagyjából, mondjuk milyen, ha nem is tudod megmondani, hogy mennyire poros a lakás, mert nyilván nem tudja megmondani, azt talán meg tudja mondani, hogy ez visszajelzések alapján, meg a szűrési gyakoriságok alapján mi a tapasztalat, hogy körülbelül milyen gyakran szoktak szűrőt cserélni az emberek. És akkor mond nekem ilyeneket, hogy azért sem tudja ezt megmondani, mert ez ugyanúgy működik, mint az akkumulátoroknál, mert neki van egy barátnője, akivel egy időben vette az iPhone-t, a sajátját, meg a barátnője is egy időben vették az iPhone SE-t, nem tudom mit, és ugyanazt a telefont vették, és az övéje az még mindig tök jól működik, a barátnője iPhone-jának az akkumulátora meg egy hónap alatt tönkrement. És néztem, hogy lehetnek szerencsétlen esetek, de én élő emberről nem tudok, akinek tönkrement volna a telefonja akkumulátora egy hónap alatt. Nénére akkor már az eléggé vitriolos kedvemben voltam, mindegy, a lényeg az, hogy igazából úgy voltunk vele, hogy mivel nagyon készségesek voltak a boltban a kollégák, így ezer idézőjelben, meg nagyon sok szarkazmussal, úgy voltunk vele, hogy jó, akkor saját felelősségünkre megvesszük a készüléket, és akkor hazahozzuk és kipróbáljuk. Közben egyébként mondogatták, hogy egyébként nagyon-nagyon megéri megvenni a készüléket, persze megéri megvenni a készüléket, mert hogy okos készülék. És ja, igen, megkérdeztem, honnan fogom tudni, hogy tele van már a szűrő, és cserélni kell. És hát mi annyira fejlettek vagyunk, hát töltse le az applikációt telefonra, és kösse össze a készülékkel, és majd az applikáció az majd megmutatja, és abban majd benne lesz, és ez majd nagyon fasza. Egyébként nem vagyok ennek ellensége, vannak olyan hírek, hogy például a Teslában is azzal sikerült az árakat, azzal sikerült a gyártást hatékonyabbá tenni, hogy nagyon sok ilyen látszólag filléres alkatrészt, mint mondjuk a kesztyűtartónak a nyitó kapcsoló vagy gombját, vagy például mondjuk a sebességváltót, azt áttették egy ilyen szoftveres szarra, úgyhogy nem kell azt már fizikailag legyártani, hanem csak szoftveresen kell megoldani, hogy működjön. És ez például egy gyártási költségcsökkentő tényező. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyesmi volt ennek a légtisztítónak az elkészültének a hátterében is, hogy nem tesznek rá egy LCD kijelzőt, mert ezzel is csökkentik a gyártást, cserébe ráküldenek minden infót az applikációra. Nekem ez tök jó. Ráadásul addig tud működni a készülék otthon, és a telefonról látom, hogy hol tart a terítettség. A lényeg az, hogy ez nagyon fasza. Oké. Mondom, akkor menjünk haza, és akkor ezt pöccintsük be. Hazamegyünk, kibontom, kiszedem, és azt tudni kell, hogy alapvetően én az a típusú ember vagyok, aki először megpróbál az eszközzel valamit csinálni, és ha nem megy, akkor nézem meg a használati útmutatót. Ez azért van, mert van egy ilyen döv bennem, hogy Hát meg tudom én azt csinálni, nem kell ide nekem a leírás, ezek alapvetően eléggé evidens dolgok, ha nagyon elakadok, majd megnézem, hogy hol rontottam el. Na, a kezdés már érdekes volt, mert hogy nem találtam kívül a szűrőt magát. A feltételezem, akkor a helyén van valószínűleg becsomagolva. Oké, fejreállítom a szűrőt, és ott van rajta egy tárcsa alul, elég látványosan az open-close felirat, és egy ilyen fogó. És ha az open felé tekerem, ki lehet nyitni, ha a close felé tekerem, nem lehet kinyitni, hanem be van zárva. Ez így eléggé evidensnek tűnik szerintem. Aha, ketten próbáltuk elcsavarni azt a kurva tárcsát, hogy valami történjen, és nem mertünk már jobban erőlködni, mert féltünk, hogy összetörik az egész a francba. Mi a fasz? Aztán felcsaptam ugye a manuált ilyenkor, amikor véget ért a tudomány, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mi történt. Azt kell csinálni, forgatni kell, csak kurvára nem sikerült. Na mindegy, ott erőlködtünk, aztán egy jó kis balkáni megoldással így teli düböl haraggal, nekifutottam, és akkor megtekertem, kinyílt, de nem recsent, vagy roppant, vagy ilyesmi, egyszer csak így megadta magát, és kinyílt végre. Tömeggyártott valami, mindegy. Kiveszem a szűrőt, ott van rajta a zacskó, ott bennem a zacskóba, a zacskó kinyit, szűrő vissza, nagyon fasza. És én nézegetem, hogy a szűrőn úgy látom, hogy van kettő darab kapcsoló, ami elsőre kicsit kevésnek tűnt, hogy van a tápkábelnek a bemenet, van fölül egy ilyen kétállású billenő kapcsoló, ugye, hogy vegye az áramot vagy sem, ez a tápkapcsoló, és fölt egyetlen érintő kapcsoló a tetején. Nézem is, hogy azért azt megnézem mégis a manuálban, hogy ez mi. És akkor ott van, hogy azzal lehet szabályozni a teljesítményét. Jó. Akkor pöccintsük be, nézzük meg, hogy mi történik. El is indul, azonnal bekapcsoljuk, és azonnal vörösen jelez ugye a felső gyűrű, ami azt jelenti, hogy rossz a lakásban a levegő minősége. Meg is lepődtem, hogy én azt hittem, hogy azért ennél lényegesen jobb a helyzet. Nem baj. Zakatoljon csak addig, Zoli majd szépen fogja, és a applikációt telepíti. Na, elkezdtem átnyálazni a manuált, mert ugye nincs olyan, hogy általános Philips applikáció, tehát nincs olyan, hogy leszedsz valamit, és akkor egy app, amin belül mondjuk megjelennek a Philips hírek, meg ami mondjuk használható a tévére, a légkondira, a fogkefére, meg a mit tudom én mire, vagy a hűtőszekrényre, meg ilyenekre. Nem, mindegyik, mindenhez külön-külön kell leszedni valamit, ugye kurva jó volt, beültettem a Philips, és ilyen, mit tudom én, ilyen Fitbites, meg nem tudom, milyen szarok közül kellett kibingiznem azt, ami kell. Mindegy, AirPlus. Philips AirPlus. Ezt leszedtem, nézem, hogy nagyon fasza. Kiválasztottam a megfelelő típust, egyébként ez a 800-as légtisztító. Ott van a leírásban, hogy na, hát akkor az van, hogy így csatlakoztassa az applikációt a készülékhez. Ugye a Wi-Fi-n keresztül. És nézem, gondolkodok, hogy hát az oké, hogy a telefonomnak köszönhetően az app mondjuk már fönt van Wi-Fi-n, de hogy jut ez el a készülékhez? Nyilvánvalóan a készüléket is csatlakoztatni kéne a Wi-Fi-re, de hogyan? Gondolkodom, hogy továbbra is kettő gomb van rajta, ugye a kétállású távkapcsoló, meg fönt ez a teljesítmény kapcsoló, vagy hogy nevezzem. Jó, hát akkor manuál felcsap, nézzük meg. Különösebb leírás ott nincsen, viszont az applikációban benne van. Ott van, hogy tartsam lenyomva 3 másodpercig a power gombot. Szándékosan nevesítettem az eddigi gombokat, ugyanis nincs power gomb a készüléken. Hát így néztem, hogy a hivatalos Philips applikáció és a hivatalos Philips hardware egymással nem kompatibilis manuál szintjén. Nem baj, oda mentem azt az érintő lószart, lenyomtam a szövegben jelölt 3 másodpercig, amire azt mondta, hogy utána a kijelzőn narancssárgán villogni fog a Wi-Fi-jel. Nincs kijelző a készüléken, bazd meg, ezzel kezdtem, hogy nincsenek rajta ezek a bizonyos megjelenítő eszközök, még okoskodtam is azon, hogy valószínűleg az applikációra fogja átlőni az egészet. És semmi ilyet nem találtam róla. Úgyhogy, ha valaki esetleg közületek Philips szakértő, és tudja, hogy ez hogyan működik, akkor egészen nyugodtan írja meg majd kommentben, vagy valamilyen visszajelzés formájában. Én nem jöttem rá, a boltba visszamenni nem szeretnék, mert az ottani eddigi segítségnyújtást azt így érintőlegesen nevezném csak segítségnek, de ez nekem egy nagyon nagy flash volt, hogy olyan kézikönyvek vannak, amiknek semmi köze magához a termékhez. De nem arról beszélek, hogy néha máshogy nevezi, vagy rossz a helyesírása, vagy ilyesmi, hanem konkrétan olyan funkciókra hivatkozik, ami nem létezik. És ugyanakkor én nem lepődök meg rajta, mert ennek a tendenciának én is egyébként szerves előre mozdítója voltam. Tehát nem tudom, tudjátok-e, de én például kézikönyveket fordítottam annak idején így mellékállásban, tehát így az Otherworld mellett. Mert kellett a bevétel, úgyhogy úgy voltam vele, akkor ezt csinálom, megkerestek az egyet, nem fogom elmondani a beszállítónak a nevét, de a lényeg az, hogy konyhaeszközöknek a kézikönyveiből, tehát a felhasználói kézikönyvéből nagyon sokat én fordítottam le, meg a garanciajegyeket, meg az ilyesmiket. És ebben csak az a szomorú, hogy az egészben nem az volt, hogy én milyen kibaszott jó angolos vagyok, hogy így mindenféle szakkifejezéseket, meg ilyen szuvidáló készülékeket, meg kávéfőzőknek, meg mindenféle cusznak a user manuálját én nagyon faszán le tudom fordítani, hanem azt éreztem benne, hogy a létező legolcsóbb megoldás mellett döntenek, ami csak elképzelhető. És ha ez a mentalitás van egy gyártónak a fejében, akkor simán el tudom képzelni, hogy igazából jó lesz az úgy, mert a jogi feltételek szerint úgyis csak annak kell megfelelni, hogy magyar nyelvű kézikönyv legyen, meg magyar nyelvű leírás. Hozzátenném, most már találkoztam nem egy olyan készülékkel, amiből totálisan hiányzik a magyar nyelvű leírás készülékkel, még gyógyszerrel is. Ez ilyen apróság volt, és még egy apróság, amit a légtisztítóval kapcsolatban egy tapasztalat volt, hogy egyrészt kíváncsi leszek egy pár nap múlva, hogy így a működés után mennyire lesz poros a lakás, illetve hogy mennyire szűri az allergéneket, mert anyósom nagyon érzékeny a tengeri malacokra, és elvileg ez a gép, ez szűri. Ezzel picit szkeptikus vagyok, mert állítólag az a légköbméter, ami nekünk a nappaliban van, azzal így meg kéne birkózni a gépnek, de valahogy én a működésén ezt nem érzem. Lehet, hogy megint ilyen kelet-európai mentalitás, hogyha valami működik, az kurva erős hangot ad ki magából. Hogy ilyen zasztava feeling, meg ilyenek. Na most én nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként ez a nagyon-nagyon őrlángon zakatoló, tehát miután már megtisztította a levegőt, és ez a vörös gyűrű lement lilába, meg rózsaszínbe, majd kék, vagy valamilyen átmenetek vannak, tehát most éppen kékben van, tehát így nagyon-nagyon alacsony zajszinten éppen, hogy csak cirkuláltatja a levegőt, és nem ilyen bivaj tempóban szívja-fújja. Hát elméletileg most, hogy jön hozzánk vendég, akkor nem kéne, hogy ugyanazt a szintű allergiás reakciót produkálja, mint mondjuk a beszerelés előtt. Úgyhogy én most drukkolok, hogy ez tényleg így jön össze. De ami izgalmas volt, hogy egyik alkalommal ugye bekapcsoltuk a beüzemelés napján, és úgy voltam vele, hogy na, akkor ez nagyon faszán megy, akkor jöjjünk haza úgy, hogy minden fasza. Legyen, indítsuk el a robotporszívót, indítsuk be a párologtatót, menjen, ugye ment már a légtisztító, bele sem merek gondolni, hogyha légkondi is menni fog, ez még annyi gép lesz, hogy egy gyengébb kondíciójú ember fejfájást fog kapni, és akkor majd följövünk. Na, a légtisztító akkor már bőven alapjáraton ment, minden rendben volt. Egy órát lent sétáltunk, visszajöttünk, üvölt a légtisztító. Nézem, mi a fasz történt, gyerekek. Beugrott. A porszívó, mert hogy megy a kis sörtéjével, itt felveri a port, az így leng, és akkor így bekapcsol a légtisztító. Hát persze, azt tudni kell, hogy ez a gép egyébként alapvetően elvileg úgy működik, hogy állandóan be van kapcsolva, tehát sosem kapcsol ki, csak te tudod manuálisan kikapcsolni, és azt csinálja, hogy a szenzoraival vizsgálja folyamatosan a levegő összetételt, és hogyha változást érzékel, negatív változást, akkor saját magát bekapcsolja. Ami egy kurva jó dolog, mert leveszi ezt a munkát is a vállamról. Nagyon-nagyon jó. Hát akkor nyilván a porszívó most felverte a port. Nagyon jó. Oké, akkor ezt hagyjuk a francba az egészet. Megint úgy lecsitult szépen a légtisztító, elvégezte a munkát. Nagyon jó, hát akkor valószínűleg a padlóról felvert por is már a szűrőn belül van. Nagyon jó. Cserélem a párologtatóban a vizet, elindítom. Megint elkezd üvölteni a légtisztító. És akkor esett le, hogy nem a porszívó miatt hűlt meg a légtisztító, hanem a párologtató miatt, a vízpermetek miatt. Mert az a szenzor, ami vizsgál, az valószínűleg nem csak a szálló ilyen por szemcséket szúrja ki, hanem a vízszemcséket is. És elkezd megint kalimpálni. Nyilván nem a legdrágább eszközt vettük meg mi sem, de hát azért bocsánat, tehát egy 50 ezer forintos készüléknek sem kellene azért feltétlenül félremenni. Nem is feltétlenül félremenettel, mert valószínűleg felváltva kéne ezeket a dolgokat használni, de hogyan használja felváltva, hogyha ennek a légtisztítónak a természetes állapota az, hogy be van kapcsolva. És nem tudsz olyat csinálni, hogy ezt kikapcsol, tudsz olyat csinálni, de most, na, az áramtalanítást most ne vegyük ide, tehát nem tudsz olyat csinálni, hogy ezt kikapcsolod, és akkor addig megy a párologtató, majd lekapcsolod a párologtatót, és bekapcsolod a légtisztítót, aki azzal kezdi, hogy a kipárologtatott vizet gyorsan be is szívja, mert úgy gondolja, annak nem kéne a levegőben lennie. Szóval, na mindegy, ez volt a hétvégi tapasztalatunk a légtisztítóval, és átkötném a témánkat egy másikra, amiről ma még akarok veletek beszélni. Ez az, hogy kicsit offnak tűnik, de most február 6-án fogok menni a Pécsi Tudományegyetemre egy podcastre, és ott a videójáték témában fogunk beszélgetni egy nagyon kedves, hát talán már mondhatom, a barátommal. Az a terv, hogy erről videóanyag készül, és az a tervem, hogy ha jól sikerül, akkor én ezt fel fogom rakni az Otherworldre. Tehát nem a streamekre, hanem magára az anyacsatornára, hogy fönt legyen. Meglátjuk, hogy fog tetszeni nektek, milyen visszajelzések jönnek, és meg úgy általában, hogy szerintetek a kettőnk közti kémia az mennyire pozitív végeredmény, mert ti fogjátok eldönteni ennek a formátumnak a jövőjét. Nem azt mondom, hogy rendszeres lesz, de én már egy ideje próbálok ezzel a sráccal összehozni egy podcastet. Múltkor lett volna rá lehetőség, csak akkor éppen gyakorlatilag a szülőszoba ajtajában voltam. Úgyhogy az azért esett kútba, de hogyha ez működni fog, akkor nagyon-nagyon-nagyon fogok örülni neki. Rajtam nem fog múlni, és akkor ezzel kapcsolatban térnék rá arra, amiről még beszélni akartam veletek ebben a hátralévő kevés időben, ez pedig az, hogy nézegettem a dolgokat az Indexen, és pár napja szembe jött egy hír. Ez pedig így szól: óvatosan a videójátékokkal, nem várt mellékhatása lehet az eszeveszett nyomkodásnak. Hirtelen fel is ötlött bennem, hogy na, mi történhet, mi az a nem várt mellékhatás? Torzul a kéz, vagy bandzsa lesz az ember, vagy mit tudom én, göcsörtös lesz a lába? Mi lehet az a nem várt mellékhatás, amivel senki se számolt? Hiába a temérdek pozitív hatás és a kikapcsolódás élménye, a videójátékok komoly egészségkárosodást okozhatnak, világított rá egy 54 ezer ember bevonásával készült tanulmány, azért ez már reprezentatív. A kutatás szerint a játékok intenzív használata, most figyelj, halláskárosodást okozhat, ha nem ügyelünk eléggé a beállításokra. Azt hittem, rosszul hallok. Értitek? Értitek? Értitek? Kezdődik. Jó lesz. Hát azt hittem, hogy rosszul hallok. Mi az? Ez az, amire gondolok, hogy komolyan a hangerőszabályzón fogunk rugózni? Na, figyelj. Napjainkban a társadalom jelentős része már játszik valamilyen videójátékkal, legyen szó a telefonra, jó, oké, rendben. Ez most felvezetik, hogy mi a videójáték azok számára, akiknek ez még mindig űrtechnológia lenne. A jelenség a pandémia miatt csak még tovább nőtt az elmúlt években, így érthetően egyre nagyobb aggodalom övezi a játékokat, és az azok miatt főként a fiatalok körében kialakult függőséget, mentális és fizikai problémákat. Mindezt tovább tetézi egy új tanulmány állítása is, amely egy játékokhoz köthető visszafordíthatatlan egészségi károsodásra hívja fel a figyelmet. A BMG Journals-ben megjelent publikáció szerint az intenzív videójátékozás ugyanis visszafordíthatatlan hallásvesztés kockázatának teheti ki a felhasználókat. Na ez az a pont, amikor tudod, így elkezd nőni a vérnyomásom. Így fokozatosan. Vagy így bazdmeg, valaki komolyan kimutatta, hogy ha hangosan hallgatod a zenét, az káros. Tehát sikerült azt megállapítani, hogy ha a autóban ülsz, és az autóban lévő mélynyomó és baszott hangrendszer bömböl teljes hangerővel, és be is zárod rendesen az összes ablakot, hogy bent rekedjen a lüktetés. Az káros, ezt sikerült megállapítania valakinek nagyon súlyos pénzekért 54 ezer ember bevonásával? A kurva anyját? Ez komoly? Tehát ilyen felmérések zajlanak? Ráadásul egy meglehetősen átfogó tanulmányról van szó, amely a világ minden tájáról származó számos tanulmányt ismertet a videójátékok és a hallás viszonylatába. Érted? Valaki megrendelt egy ilyen tanulmányt, bazd meg. A vizsgálat összesen 54 ezer résztvevőre terjedt ki, a játékosok pedig saját maguk számoltak be halláskárosodástól, többek között fülzúgásról és nagyot hallásról. Természetesen mindez megelőzhető lehet, így nem érdemes félvárról venni a játék beállításokat sem. A kutatók szerint a halláskárosodás esélyét a hangos, éles hangok okozzák, amelyek csak rövid ideig terhelik a felhasználót. Ehhez hozzájárulnak a horror játékok hirtelen ijesztgetései, vagy az FPS játékokban eldördülő fegyverek hangjai is, mivel ezek a hangeffektusok sokkal hangosabbak lehetnek a játék atmoszférájánál, így különböző zajok az ajánlott határértéknél sokszor erősebbek. Persze ez nem minden esetben megvalósítható úgy, hogy ne menjen a játékélmény rovására, a legtöbbször hangoztatott ellenérv ezzel szemben általában az, hogy ha a játékosok alacsonyabbra veszik a hangerőt, akkor nem hallják a játék többi hangját sem. Szerencsére a legtöbb játék már ennél sokkal kifinomultabb hangbeállítással rendelkezik, ezek úgy beszélnek erről, mintha ezt tegnap fejlesztették volna ki, amely lehetővé teszi szinte az összes különböző hang és effekt hangerejének módosítását. Érdemes a hangosabb hanghatásokat minél közelebb beállítani a háttérzaj szintjéhez, mivel csak ebben az esetben kerülhető el biztosan a későbbi halláskárosodás. Persze ehhez az is szükséges, hogy az atmoszféra ne bömböljön. Hú, bazd meg. És akkor tudod, csak azért ne legyen teljesen negatív a dolognak a kicsengése, gyorsan a végére oda bigyeztik, hogy a munkakeresésnél is időskorban is az előnyünkre válhat már, mint a videójátéknál. Az időskort azt még úgy nagyjából értem, mert pont ennek kapcsán így nézelődtem, és találtam egy cikket valami japán 89 vagy 88 éves néniről, aki azt mondta, hogy a videójátékoknak köszönheti, hogy máig friss és szellemileg aktív maradt. Ha ez tényleg így van, akkor gratulálok neki. Viszont ez, hogy a munkakeresésnél ez hasznos lehet, az engem így meglepett, úgyhogy elkezdtem olvasgatni ezt. Ez még ugyanaz a cikk. Természetesen nem csak negatívumai vannak a videójátékoknak, azok pozitív hatását, is gyakorolnak az ember általános egészségére. Kimutatták ugyanis, hogy a játék jó hatással van a mentális egészségre, mivel sikerélményt ad a játékosnak, ráadásul segíthetnek az embernek társadalmilag is, mivel lehetővé teszi a kapcsolattartást a világ minden tája között. Ez egy kurva érdekes dolog, mert ezt rendszeresen felhozzák a videójátékokra, hogy milyen jó, hogy vannak, mert így sokkal egyszerűbb a kapcsolattartás az emberekkel. Én nem tudom, tehát, hogyha én beszélni akarnék anyámmal, és én mondjuk mit a Új-Zélandon lennék, akkor nem biztos, hogy behívnám egy World of Warcraft partiba, hogy beszélessünk, hanem lehet, hogy nyitnék egy FaceTime, vagy egy használ még valaki Skype-ot? Szerintem nem. De Messengeren mondjuk egy videóbeszélgetést, vagy bármi ilyesmit. Tehát, nem tudom. Persze nyilván értem azt, hogy a barátainkkal tök jó, hogy tudunk online beszélgetni, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsen példa Cimbi, akivel találkoztatok már egy párszor így online, hogy vele is tök jó, hogy tudjuk úgy tartani a kapcsolatot, hogy mondjuk online összejövünk, és akkor szétlövünk pár hülye gyereket Call of Duty-ban. De azért, ha azt kérdeznék, hogy tartom a kapcsolatot a barátommal, nem azt mondanám, hogy a Call of Duty-n keresztül. Na de várjál! A videójátékok ráadásul a munkakeresésnél is az előnyünkre válhatnak, egy korábban általunk is bemutatott felmérés ugyanis kimutatta, hogy a munkaadókat egyre jobban lenyűgözik azok az állásra jelentkező fiatalok, akik különböző videójátékokkal játszanak. Na ezt viszont most kifelé kérdezném. De most őszintén, tehát nyilván én ezt magamból kiindulva nem látom. De tud olyanról bárki, akár a szűk, akár a tágabb ismeretségi körében, tényleg bárkiről, akinél álláskeresésnél előny volt az, hogy milyen KD aránya van Call of Duty-ban. A YouTube megbízásából készült közvéleménykutatás válaszadóinak több mint fele állította azt, hogy a munkaadóként nagyobb valószínűséggel vesz fel valakit, akiről kiderül, hogy a játékoknak köszönhetően olyan készségekre tett szert, melyek szükségesek lehetnek az adott munkakör betöltéséhez. A játékoknak köszönhetően ugyanis a kommunikációs készség, a nyomás alatti teljesítés és a probléma megoldás is javulhat. Szintén jó hatást gyakorol a videójátékok űzése az idősebb korosztályra, akik így kapcsolatot tudnak tartani a család többi tagjával, sőt bizonyos játékokról az is bebizonyosodott, hogy segítik őket a mindennapi feladatok elvégzésében, javítják a gondolkodást és meggátolják az időskori elbutulást és a demencia kialakulásának kockázatát. Oké. Okay. Figyeljetek, az az igazság, hogy én imádom a videójátékokat, nem foglalkoznék ezzel, ha nem ez lenne a szenvedélyem, és ne lennék elkötelezett a téma iránt. De egyébként nagyon tud idegesíteni, amikor szenté avatják a videójátékokat, hogy ez gyakorlatilag jobbá teszi az embernek az életét. Tehát miért nem lehet szeretni valamit pusztán azért, ami, és miért kell ehhez mindenféleképpen mindenféle önigazoló baromságot mellé tenni, hogy fú, ez mennyire király. Mindegy, erről fogunk beszélni többek között egyébként a Pécsi podcasten is, ez szóba fogott kerülni. De egyébként felbátorodtam annyira ezzel a témával kapcsolatban, hogy egy picit utána néztem, és találtam hol máshol, a lead.hu-n egy cikket, ami szintén egyébként egy felmérésre hivatkozik, és beszartok bazd meg, hogy mit hoztak ki belőle. Nem a lead.hu-sok, hanem a felmérés a The Conversation-nek a tudományos lap, tehát a The Conversation oldalán jelent meg, ami egy tudományos lap. Szerintetek mit fejleszt a videójáték? Most egy meglepetés erejével be tudott csapódni hozzánk az, hogy maradandó károsodást okozhat a videójáték, és rájöttünk, hogy a hallás károsodás. Már az emberek nem tudják kezelni a volume gombot, meg a hangerőbeállítást, és ez nekik megugorhatatlan akadály. 50 ezer ember bazd meg szenvedett. Jézusom! Bazd. Mi az, amit szerintetek fejleszt, és ezt ki kellett emelni? Beleugrok. Erkölcsi fejlődés. Bizony. Erkölcsi fejlődést. Mindennek az alapja, mármint ennek a felvetésnek, hogy a játékok egyre többször adnak lehetőséget a döntésre és azok következményeinek megismerésére. A kutatásból kiderült, hogy a játékok nincsenek nagy hatással az egyetemisták erkölcsi fejlődésére, azokéra viszont, akik 18 éven aluliak, annál inkább. Ezért nem lehet mindegy az életkorbesorolás a játékok esetében. A tanulmány megállapította, hogy a 18 év alatti gyermekek erkölcsi fejlődése gyorsulhat a játékoknak köszönhetően, mivel azok lehetővé teszik, hogy megismerjék a döntések okait és azok következményeit. Ez arra ösztönzi őket, hogy jobb döntéseket hozzanak. És most figyelj! A felmérés egyik eleme volt, hogy vajon a fiatalok megölik, vagy megmentik a Little Sister néven ismert karaktert a Bioshockban. Az érettebb erkölcsi gondolkodással rendelkező játékosok a választás szélesebb társadalmi következményeit és következményeit? Jó, hát lead.hu. Tehát a következményeit veszik figyelembe, nem csak a játék által kiszabott büntetést vagy jutalmat. Például mérlegelik saját lelkiismeretüket, és rosszul érzik magukat, ha megölik a kislányt. Tehát megölik a kislányt, de utána azért rosszul érzik magukat. Egyébként komolyan meg lehet vonni egy erkölcsi mértéket az alapján, hogy a Bioshockban azt a kislányt, akit ha learadsz, akkor te erősebb leszel, vagy ha életben hagyod, akkor te szopod meg. Ezt egyébként egyeneságon le lehet vonni ebből valami erkölcsi állandót, vagy valamilyen erkölcsi értéket. Mert a játék az ugye, persze szarul esik az embernek, hogyha megöl egy kisgyereket, de azért itt vannak olyan szempontok, tehát azért ez egy komplex döntés, ami itt levonul. Ezek azért látjuk ezeket a kislányokat, hogy mit művelnek, úgy egyébként. És simán elképzelhető, hogy mondjuk a bosszú motiválja az embert, meg ilyenek, tehát sok minden árnyalhatja ezt. Ez elég egy kétbites megoldás azt mondani, hogy hú, aki megöl egy kislányt, az erkölcsileg rossz, aki nem öli meg a kislányt, az erkölcsileg jó. Azért ez ennél, én pont azt szerettem a Bioshockban, hogy ennél azért összetettebbek ezek a dolgok. Nyilván ez a választás, hogy megmented vagy learatod az illetőt, ez ebben nem jelenik meg, de ha már mindenképpen bemegyünk a mögöttes indokokba, akkor ez ennél egy fokkal azért komplexebb. És így, bazd meg, tehát erre megint levontak egy tanulmányt. Ez esetben hány embert kérdeztek meg? Most már kurva kíváncsi vagyok. Tehát, mert itt is valahol ez fel volt sorolva, hogy hány. Ja, a kutatás során összesen 166 11 és 18 éves fiatalt, és 135 17 év 27 éves főiskolai hallgatót állítottak 11 döntés elé. Kíváncsi lennék, mi volt a másik 10, mert az egyik az nyilván a Bioshock volt. És akkor ez számít? Tehát mondjuk, hogyha tudunk olyan munkáltatót, aki mondjuk azt mondja, hogy fú, figyelj, te, mert akkor kössük össze a két hírt, hogy figyelj, felvennélek téged igazából, látom, hogy milyen vagy, mennyire értesz az informatikához, látom, hogy valamennyire értesz hozzá, de azért ez, de hát, ha nem is kevés, de mondjuk, hogy az alsó küszöbb szint, látom, hogy megvannak a tanulmányait, hát nem ártana, hogyha nem mondjuk kertész suliban végeztél volna, hogyha már egy informatikai céghez jelentkezel, de mondjuk, hogy legalább felső oktatási papír, úgyhogy mondjuk, hogy elfogadható. Igazából be tudnál jutni, nagyon rezeg a léc, de szerencsére megmentetted a Little Sistereket a Bioshockban, úgyhogy egy hatalmas piros pontot kapsz nálam, gyere, holnap kezdhetsz. De ezeket egy reális forgatókönyv? Mert az előzőből nekem az jön le, hogy ugye azt mondták, hogy a munkaadókat egyre jobban lenyűgözi azok az állásra jelentkező fiatalok, akik különböző videójátékokkal játszanak. Vagy képzeld el, hogy bemész, hogy hello, láttam, hogy itt vannak ezek a, itt van ez az állás, igazából a felsorolt kritériumok egyikének sem felelek meg, viszont kurva jól Fortnite-ozok. Az már igen, öcsém. Hát, gyere, igazából bevásztál a hátsó ablakon, úgyhogy üdvözlünk a cégnél. Ez reális. És akkor még van itt egy másik dolog, amit így hozzá szeretnék tenni ez a dologhoz, és a Nőklapja Cafén jelent meg 2018-ban, akkor igazából egy Neményi Zsófia fejlődés lélektan szakértő pszichológus gondolta, hogy megosztja velünk a véleményét. Tehát ő viszont konkrétan azt mondja, hogy ezek az erőszakos játékok, ezek csak kárt okoznak, és rosszat tesznek nekünk, és vigyázni kell velünk. Idézek tőle egy gondolatot. A legfejlettebb nyugati országok egészségügyi intézményei egyöntetően állítják, hogy az agresszív videójátékok növelik az erőszakos viselkedés megjelenésének valószínűségét. Több száz kutatás eredményét összegezve azt látjuk, hogy az erőszakos videójátékok az agresszív viselkedéssel, agresszív gondolatokkal és érzésekkel pozitívan járnak együtt. Tehát inkább növelik az előfordulásokat, miközben a szociális érzékenység, az empátia és a másokat segítő proszociális viselkedés inkább visszaszorul a játékosoknál. Hogy van ez, bazd meg? Pont ezt mondták az előbb a másik két cikkben, hogy az egyiknél az empátiát növelik, a másiknál, meg hogy a kommunikációs készséget, meg a nyomás alatti teljesítést, meg a probléma megoldást. Erre több száz tanulmány azt állítja, hogy az empátiát, meg a szociális viselkedést teljesen visszaszorítja. Mi van? Nem ennyi, főleg kamaszokkal foglalkozik, tehát a keze ügyében tartja az eredményeket. Tehát itt nál az a mellette szóló érv, hogy ő közvetlenül találkozik ezekkel. Egy 2012-es átfogó vizsgálat például 227 fiatalkorú bűnözőt kérdezett ki, azt hinnénk, a videójáték használat eltörpül az egyéb rizikófaktorok mellett, nem. A családi háttér, vagy az, hogy mikor kerül ki valaki először a javítóba, ám kiderült, kifejezetten meghatározó az, hogy videójáték. Tehát sikerült megállapítani, hogy egy olyan korszakban, amikor a föld lakosságának azt hiszem a fele vagy harmada videójátékokkal játszik, akkor sikerült megállapítani, hogy 227 fiatalkorú bűnöző, aki bent van a börtönben, azok is játszanak videójátékokkal. Tehát a videójátékok. Igazából tényleg egy karnyújtásnál vagyunk attól, hogy ilyen alapon a tonhalas szendvicset is meghatározhatnák valamilyen kártékony hatásként. Sőt, bazd meg a bécsi szeletet, rántott hús. A nyakamat rá, hogy Magyarországon a legtöbb ember, aki sikkaszt, lop és hazudik, az szereti a rántott húst. Mi a logikus következtetés? A rántott hústól tolvaj lesz. Vigyázzatok a rántott hússal. Na, hát akkor ez lett volna már a reggeli duzzogás. Ezekkel az információkkal utatokra is engedlek dolgozni vagy tanulni, és ha dob valami nagyon érdekeset az élet, valamilyen hírformájában, akkor holnap reggel 8-kor ugyanitt várlak titeket sok-sok szeretettel és tengermély alázattal. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!